கின காராயோ ரணி பனைமா விராலே சுந்தைச்ச துக்கீ மனைமா விராலே சுந்தைச்ச துக்கீ மனைமா கோலி திரைமா கோலி திரைமா யோதி பன்பித்னே ஓ பிரா பிரைமா आकाशको कालो बादल हट्ने हैन कहिले हो आकाशको कालो बादल हट्ने हैन कहिले उरी सँगै उडिरन्छ दुखी यो मन जहिले उरी सँगै उडिरन्छ दुखी यो मन जहिले खोली तिरैमा यो जीवन बित्ने हो पीरा पीरैमा यो जीवन बित्ने हो पीरा पीरैमा जिन्दगीको के भर छ र हाँस्दै खेल्दै बाँचौ हो जिन्दगीको के भर छ र हाँस्दै खेल्दै बाँचौ मारिलानु के छ र हो माया गर्दै बसौ मारिलानु के छ र हो माया गर्दै बसौ खोलीतिरैमा तिरैमा यो जीवन बित्ने हो पीरा पीरैमा हो यो जीवन बित्ने हो पीरा पीरैमा न्यौली किन करायो रानी बनैमा न्यौली किन करायो रानी बनैमा बिरहले छुदैछ दुखी मनैमा हो बिरहले छुदैछ दुखी मनैमा खोली तिरैमा यो जीवन बित्ने हो पीरा पीरैमा हो यो जीवन बित्ने हो पीरा पीरैमा